بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, içinde bulunduğumuz mübarek ay Zilhicce ayı olmakla dini celili İslam'ın 5 temel esasından birisi olan Beytullah'ı ziyaret manasına gelen hac farizası, hac vazifesini eda mevsimidir. Zamanın ve mekanın şuuruna, farkına varabilmek için bu zaman dilimlerini hatırda tutmak lazım ve asla unutmamak lazım. Hac mevsimi. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları zamana ve mekana bağlı olarak yaratmıştır. Zaman ve mekan kalıplarının içindeyiz. Zamandan ve mekandan münezzeh olan sadece İslam itikadına göre Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Yani zamanla kayıtlı olmayan, mekanla kayıtlı olmayan İslam imanına göre yalnız Allahu Teala'dır. Mekandan, zamandan münezzehtir. Allah'ın dışında bütün mahlukat ve mevcudat zamanla, mekanla kayıtlıdır. Melekler de zamanla kayıtlıdır, mekanla kayıtlıdır. Her şey, Azrail aleyhisselam bütün beşeriyetin ecelleri geldiği zaman onların ruhlarını teslim alan bir melek olmak haysiyetiyle dahi Azrail de zamanla ve mekanla kayıtlıdır. En sonunda Azrail'in de ruhunu Hazreti Allah alacak. En son onun da ruhunu Allah alacak. İslam hiç kimseye kalmayacak. İslam itikadı. Onun içindir ki yeryüzünde hükmetme iradesi yalnız Allah'ın olması lazım. Ve bunun içindir ki yeryüzünde Allah'ın hükmü, Allah'ın dini, Allah'ın emri bütün yeryüzüne şamil ve kamil oluncaya kadar Müslümanların savaşması lazım. Yok başka ki, başka hükmü geçecek kimse yok. Kayıtsız, şartsız hakimiyet yapabilmek için mekandan, zamandan münezzeh olmak lazım. Mekana, zamana kayıtlı olmamak lazım. Bu kimdir? Allah'tır. İslam itikadı ne kadar güzel bir temele oturuyor. Müminin itikadından daha sağlam bir itikat yoktur. İşte zaman ve mekan şuuru. Biz ibadetlerimizi de zaman ve mekan kalıpları içinde yapıyoruz. Zamanın dışına çıkamıyoruz. Cenab-ı Hak 12 ay yaratmıştır. Bir senede 12 ay, 4 mevsim. İşte hafta, 7 günlük bir hafta yaratmıştır. Bunları sıralayan, yapan Allahu Teala'dır. Güneşi dünyaya, dünyayı güneşe ayarlayan, hesaplayan, çerçeveleyen, çeviren, döndüren, devri daim haline getiren Allah'tan başka kimse yoktur. Zamanı planlayan, zamanı kalıplayan odur. Ondan dolayı bir gün 24 saattir, bunun 23 yapamazsınız, 25 yapamazsınız, 24 saat. Sene 12 aydır bunu değiştiremezsiniz, 13'e, 11'e indiremezsiniz, çıkaramazsınız. İbadetler, Allah'a kulluk şuurumuzu da zaman ve mekan kalıpları içinde yapıyoruz. İşte şu içinde bulunduğumuz mübarek ayda Zilhicce'dir ve hac ibadetinin zamanıdır. Bunun da bir mekanı vardır, Kâbetullah'tır. Mescid-i Haram'dır, Mekke-i Mükerreme'dir. Haccın mekanı, haccın zamanı, tam şimdi içinde bulunduğumuz zaman. Bunlara dair Kur'an'ımızın açıklamalarını kısa kısa arz etmeden geçmeyeceğiz. Çünkü şu günlerde Arş-ı Âlâ'nın bütün melekesi, melekleri, yeryüzünün bütün ervah-ı müşerrefesi, şerefli ruhlarının hepsinin gözü, gönlü, bütünüyle Kâbetullah'ın etrafında dönüyor şimdi. Bütün kainatı. Çünkü oranın ehemmiyeti var, oranın son derece Kur'an açısından tabii, Kur'an açısından biz meseleyi ele alıyoruz, çok büyük ehemmiyeti var. Kur'an'dan kopan toplulukların Kâbe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye, Beytullah'a alaka duyacağını zannetmiyoruz. Bizde öyle bir cemiyet, öyle bir toplum meydana getirdiler ki veya getirmeye çalıştılar ki bu toplumun, bu cemiyetin yönünü, yolunu saptırmak, değiştirmek istediler ve Müslümanların kıblesi, yönü olan Kâbetullah'ı kapatıp onun yerine Avrupa'yı, Amerika'yı, şimdi de Moskova'yı koymak istiyorlar, Kâbe olarak. Değiştirmek istediler. Ama muvaffak olamadılar. Muvaffak olamıyorlar. Bakınız, eğitim sistemi içinde vaktiyle meydana gelen bir hadiseyi anlatayım. Yeri geldikçe söyleyeceğiz bazı zulümleri, bazı elemleri, sıkıntıları, rezaletleri, bazı tahribatı, belaları söylememiz lazım yeri geldikçe. Müslümanın uyanması bizzat ediyor. Şuurlanması, şekillenmesi, kuvvetlenmesi, anlaması, dinlemesi, kavraması gerekiyor. Bir zaman bu memleketimizde bir lisede, ortaokuldan sonra devam ettiğimiz lise seviyesindeki bir okulda öğretmenlerden birisi çocuklara bir vazife veriyor. Kompozisyon diyorlar. Hani güzel yazı yazma tekniği, edebiyat dersi var, yazı dersi var, kompozisyon dersi var. Kompozisyon dersinde talebeler, öğrenciler sırayla güzel yazı yazmaya alıştırılıyor. Kompozisyon imtihanında çocuklara öğretmenin biri şunu soruyor. Çocuklar, şöyle bir soru soracağım, bu sorunun cevabını kompozisyon edası içinde güzelce yazın. Sual soruyor. Soru şu. Yanınızda, elinizde külliyetli, yeterli, kifayetli miktarda büyük bir paranız olsaydı da çıkın dünyada istediğiniz yeri gezin, dolaşın denseydi hangi ülkeleri, hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Soru. Hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Öğrencilerin büyük ekseriyeti, hemen tamamı Fransa'yı, Paris'i görmeye giderdim diye yazmış. Amerika'yı görmeye giderdim. Londra'yı görmeye giderdim. Belçika'yı, Brüksel'i, hani Almanya'yı görmeye giderdim diye yazmışlar. Ve bunu şekillendirmişler. Bir Müslümanın çocuğu da her nasılsa benim de elimde bu imkanlar, paralar olsaydı, geziye çıkmam istenseydi ben de Mekke-i Mükerreme'yi görmek isterdim diye. Bunu bu şekilde yazan çocuğu, ha çağ dışı bir çocuk var bu mektepte, geri kafalı, örümcek kafalı bu çocuk bu mektepte okuyamaz diye derhal o çocuk hakkında soruşturma açılıyor, atılıyor çocuk. Böyle bir cemiyet meydana koymak istediler. Böyle bir eğitim düzeni getirmek istediler. Milletin kıblesini değiştirmek istediler. Farkındasınız bütün bunları. Ama millet değişmek istemiyor. Müslüman Türk milleti görüyorsunuz, Allah'a hamdü senalar olsun. Şu son haftalar içerisinde ben komünist olmak istemiyorum diyor. Ben İslam'dan ayrılmak istemiyorum diyor. Er geç Allah'ın dini olan İslam'ı bu memlekete hakim kılacağım diyor. Milleti toptan dinsiz yapmak mümkün değildir. Vallahi mümkün değildir. Hiçbir kuvvet bunu yapamamıştır. Hiçbir kuvvet, hiçbir enerji, hiçbir rejim, devlet, silahlı kuvvetler, hiç kimse bu milleti dinsiz yapamayacaktır. Mümkün değil efendim. Millet millet istemiyor. Millet dinine bağlı, Beytullah'ına bağlı, kıblesine bağlı, Hazreti Muhammed Mustafa'sına bağlı bu millet. Saplayacaktır. Hiç kimse kıpırdamasın. İslam'a hizmetten gayri bir gaye taşımasın kimse. Bütün siyasilere, bütün politikacılara, bütün erkanı, devlete, herkese sesleniyorum. Eğer bu milletin gönlünde yer tutunmak istiyorsanız, eğer bu milletin sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'ın dinine destek olun, İslam'a çalışın demek lazım. Başka bir istikamet kalmamıştır. İşte aziz müminler, bütün yeryüzündeki müminlerin kıblesi, tevhid ibresi. Tevhid ibre. Hani bazı makinelerde ibre vardır böyle. İbre, gösterge vardır. Yeryüzündeki bütün Müslümanların, muvahhidlerin, erbab-ı tevhidin de göstergesi Beytullah'tır, Kâbetullah'tır ve çok ehemmiyeti vardır. Ama İslam'ın dışına sapan, Kur'an'ın dışına düşen insanların tabi nazarında pek fazla ehemmiyet verilmemek istenmektedir. Ama dikkat ediniz, asırlardır İslam'ı küçümseyen dinsiz, imansız filozofların tahribatıyla rezil olan Avrupa ülkelerini görüyorsunuz. Onların da şimdi göstergesi yalnız arz-ı Hicaz'ı, arz-ı Mustafa'yı gösteriyor. Amerika'nın ekonomik göstergesi, Avrupa'nın bütün Batı memleketlerinin iktisadi ekonomisi, iktisadi ibresi işareti bütünüyle arz-ı Hicaz'ı gösteriyor. Cenab-ı Hak orada kumların, çöllerin altından öyle bir petrol, öyle bir enerji kaynağı fışkırttı ki Avrupa geliyor, o çölün toprağını öpmek zorunda kalıyor. Yine onların da ibresi orada. Bizim kalbimiz orada, Avrupa'nın kalıbı orada. Petrol bugün görüyorsunuz dünyanın canına okuyor yani, hepsi oradan çıkıyor. Dünya petrolünün %85'ini arz-ı Hicaz'a vermiş Hazreti Allah. İstersen alakadar olma, istersen saygı gösterme, istersen küçük yer bakayım. Hatta hiç unutmuyorum, bir kafir bir Amerikalı bir eski maliye bakanlarından bir tanesi bir açıklama yapmıştı ve dinlemiştim bizatihi. İngilizce konuşuyor, Türkçe'ye spiker tercüme ediyor radyoda. Aynen şöyle arz edeyim. Peki diyor, petrol bu Hicaz topraklarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Halilurrahman'ın, Halilullah'ın, sonra da Habibullah'ın topraklarında kaynayan petrol tükenince ne yapacaksınız? Ne yapmak lazım gelir? Amerikalı eski maliye bakanı bir profesör, o zaman diyor güneş enerjisinden istifade edeceğiz. Güneş enerjisi, yani güneşi toplayacağız, güneş enerjisinden mekanik enerjiye çevirip o enerjiyi kullanacağız, evimizi ısıtacağız, motorumuzu hani teknik açıdan bunu güneş enerjisinden istifade edeceğiz diyor. Peki nasıl olacak, nerede olacak deyince aynen şöyle konuşuyor, hatırımda hala, kulaklarımda. Üzülerek beyan edeyim ki diyor, güneş enerjisinden tam ve kamil manada istifade edebilmek için yine gidip santrallarımızı, motorlarımızı ve sistemlerimizi arz-ı Hicaz'a kurmak zorundayız diyor. Çünkü dünyada güneşin ısısını kaybetmeden dimdik, yüksekten ve en yakın temasla, hiç ışıklarını kaybetmeden, bulutlanmadan, gölgelenmeden devamlı güneşin bulunduğu yer arz-ı Hicaz'dır diyor profesör. Oraya gitmek zorundayız yine. Allah'ın kudretleri biter mi kardeşlerim? Bu adamları görmüyorlar. Allah-u Teala bunların gözlerini kör ettiği gibi gönüllerini de kör etmiş olmalı ki görmüyorlar. Ve hala Beytullah'ı hala arz-ı Hicaz'ı, o toprakları küçük görmeye çalışıyorlar ve engel olmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyeti, hakikati, yalvarışına o kadar rağbet etmiş ki Cenab-ı Hak, bakınız devam ediyoruz. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah-u Teala İbrahim'i dost seçti. Kendisine sırdaş edindi. Kendisine dost edindi. Allah'ın ihtiyacı var mı dosta mosta şuna? Yok. Merhametinden mahap çok seviyor. Allah-u Teala çok seviyor. Halilur Rahman. Rahman olan Allah'ın dostu demiş ona. Ve onun duasını aynen kabul etmiş. Bakınız. Şöyle dua ediyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاه۪يمُ الْكَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَائِيلِ İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam. İki peygamber. Mübarek Beytullah'ın, beyt ev demek. Beytullah Allah'ın evi. Allah namına ziyaret edilen ev. Allah namına hürmet edilen ev, Beytullah. Beytullah'ın temellerini, gavaid, gaidesi yani temeli, İbrahim ve İsmail aleyhisselam tarafından yükseltilirken, temeli örülürken, yükseltilirken, şöyle söylüyorlardı, dua ediyorlardı. Rabbena tekabbel minna. Rabbimiz, Mevlamız, bu yaptığımız işi kabul eyle, dua ediyor. İnneke entes semî'ul alîm. Sen nerede olursa olsun sana yalvaranları işiten, seni tanıyanları bilen kudretsin diyorlardı. Dua. Rabbena ve cealna müslimeyn ilek. İkimizi kendine tamamen teslim olan iki Müslüman yap diyorlar. İbrahim ve İsmail beraber dua. İcalna müslimeyn ilek. İkimizi de kendine tam teslim olan, teslimiyeti tam olan Müslüman haline getir diyorlar. Ve min zürriyetina. Zürriyetimizi, yani bizim soyumuzdan gelenleri de mutlak kendine, sana teslim olan katıksız Müslüman yap ya Rabbi diyorlar. Ümmeten müslimeten lek. Tam bir Müslüman topluluk, tam bir Müslüman ümmet, tam bir Müslüman cemaat haline getir zürriyetimizi. Ve erina menasikena. Şu arazi-i mukaddese üzerinde bizim hac ibadetimizin, ziyaretimizin de erkanını, adabını bize göster ya Rabbi diyor. Ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Tevbelerimizi kabul et ya Rabbi. Sen tevbeleri çok çok kabul eden, çok rahim olan Allah'sın diyorlardı. Dua ediyorlar. Ve devam ediyorlar. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum. Rabbimiz, Mevlamız diyor İbrahim aleyhisselam. Benim zürriyetimin içinde, oğlum İsmail'in zürriyetinin içinden öyle bir peygamber getir ki, öyle bir peygamber gönder ki, yetlu aleyhim ayatik, senin kıyamet sabahına kadar ayetlerini bütün insanlığa okusunlar. Ve yuallimuhumul kitab, kitabın ne olduğunu, Kur'an'ın ne olduğunu bütün beşeriyete talim etsinler. Vel hikmete, hikmeti görsünler, talim etsinler. Ve yüzekkihim, onları şirkten, dalaletten, sapıklıktan, her türlü felaketten temizlesinler. İnneke entel azizül hakim. Sözünü geçiren sensin, hükmünü yürüten sensin, her kuvvetin üstünde kuvvet olan sensin Allah'ım diyorlardı. İşte bu duayı aynen Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen kabul ediyor. benim zürriyetimin içinden bir peygamber getir demekle aynen Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Hazreti Muhammed Mustafa'yı getiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Tereddütsüz bütün tarifine şahit. O güne kadar gelen peygamberlerin büyük ekseriyeti biliyorsunuz Beni İsrail'den geliyor. İsrail oğullarından gelmiş çok peygamber. İsrail oğulları Yahudiler şimdi. Yahudiler yeryüzüne 100 tane peygamber gelmişse 99'u İsrail oğullarına gelmiş. O kadar mel'un ve menfur bir topluluk ki gelen peygamberi öldürüyorlar, gelen peygamberi taşlıyorlar, gelen peygamberi inkar ediyorlar, gelen peygamberi itaat etmiyorlar. Yahudiler. Allah-u Teala nasıl ki çok perişan bir hastanın, çok ağır bir hastanın yanına, yatağına, yakınına daima doktorlar gelir gider. En çok doktor, en ağır hastaya, en perişan insana gelir. İsrailoğulları da din ve iman bakımından o kadar perişan, yaralı, marazlı, belalı, mel'un, kafir, dinsiz olduğu için 100 peygamberin 99'a bunlara gelmiş ya. Hep onlara. Yeryüzünde ne kadar fesat varsa Yahudinin, ne kadar kafir felsefe varsa Yahudinin, ne kadar musibet, belalı, komünizm, kapitalizm, her şey, her şey Yahudinin kafasına çıkıyor. Hep Yahudi. Peygamberlerin büyük ekseriyeti de onlara gelmiş. Ama inanma, çoğu inanmamış, ittiba etmemiş ve Yahudilik ayrı bir ırk olarak kalmaya devam etmiş. Kur'an çok üzerine duruyor bunun. Ve dolayısıyla en son gelecek olan peygamberi ahir zaman, ahir zaman peygamberinin geleceğini de gerek Tevrat kitabı gerekse İncil kitabı bildiriyordu. Medine-i Münevvere'de Arz-ı Hicaz'da olan Yahudiler ahir zamanda bir peygamber gelecek, o da bizim soyumuzdan gelecek diye bekliyorlardı. Bizim soyumuzdan gelecek diyorlardı. Yani İsrail oğullarından bir peygamber, son peygamber, ahir zaman peygamberi, İsrail oğullarından gelecek diye bekliyorlardı. Putperest Araplarla yaptıkları muharebelerde, savaşlarda aynen şöyle dua ediyorlardı. Duaları şöyleydi. Rabbena fensurna bi hürmetin nebiyyi, bir nebi hürmetine, onun hürmetine bize yardım et ki ellezî erseltehu fî âhiriz zaman, zamanın sonunda gönderecek olduğun peygamber hürmetine puta tapanlara karşı bize nusret ver diye dua ediyorlardı. Ne zaman ki Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam peygamber olduğunu söyleyince bütün Yahudiler inkar ettiler. Kabul etmediler. Bu beklediğimiz peygamber değil dediler. Niçin? Çünkü Habibullah İsrail oğullarından gelmedi. İsmail oğullarından geldi. Onun için kabul etmediler. Yahudi o kadar ırkçı, o kadar kafir, o kadar şövenist, o kadar dinsizdir ki kendi ırkından olmadıkça kimseyi kabul etmez. Kimseyi kabul etmez. Yahudiler, Yahudi olmayana hiçbir hayat hakkı tanımazlar. O kadar perişan bir itikat koymuşlar ki Hazreti Allah'ı bile haşa Yahova demekle sıfatlandırmışlar. Yeryüzünde Allah yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Yahudi olmayanın Allah'ı olmaz demişlerdi. Bu kadar. Allah'ı bile kendilerine çekmiş almışlar. Yahudi ırkınındır Allah. Yahudi ırkından gelmeyenin Allah'ı bile yoktur. Onlar insan değildir diyorlar. Onlar sömürülecek, onlar soyulacak, onlar hayattan tat almayacak. Yahudi olmayanlara dünya zindan olacak diyorlar. Tevrat böyle yazıyor şu anda. Ondan dolayıdır ki kendi aralarında katiyen birbirlerine zulmetmezler, birbirlerini tutarlar, çok sıkı tutarlar. Yahudi olmayanlara faizle alışveriş yaparlar, onları sömürürler, onları soyarlar. Ahlak bozuklukları, en felaket ve şenaatle onları tahribata çalışırlar. İşte Hazreti Muhammedül Emin'i de kabul etmediler. Niçin kabul? Bunun bir tek sebebi vardır. Bir tek sebebi vardır, Kur'an-ı Kerim izah ediyor. Yahudilerin ahir zaman peygamberini kabul etmemek suretiyle isyanların sebebini bir tek sebebi alıyor. O da peygamberi ahir zaman İsrail oğullarından değil, İsmail oğullarından gelmiştir. Yani Yahudi soyundan gelmemiştir peygamber. Soy itibariyle Yahudi kanalından gelmemiştir. Ondan dolayı hiç kabul etmediler. İnkar ettiler. Ve onu öldürmek istediler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası gerçekleşti. Ve bizzat Rabbena veb'as fihim rasulen minhum. Benim zürriyetimin, benim oğlum İsmail'in soyundan bir peygamber getir duası kabul oldu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam geldi. Aynen duası kabul oluyor. Evet. Bundan dolayıdır ki aziz müminler, mutlaka sizin de tabii dikkatinizi çekmiş ve muhakkak üzerine durmuşsunuzdur. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz ya hani, hemen hemen her tahiyyata oturuşumuzda son tahiyyat, hani selam vermek üzere oturduğumuz namazlarda, selam vermek için oturduğumuz tahiyyatlarda Allahümme sallileri de okuyoruz. Ve sünnet tabii bu, mühim bir sünnet. Sünnet oluyor Allahümme sallileri okumak. Orada dikkat ettiyseniz Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i o kadar sevmiş ve onun duasıyla, onun duasının berekatıyla Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam tecelli buyurmuş ve ona ümmet olanlar da bu bereketten istifade etmiş olduklarından dolayı tahiyyatı okurken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e demişim. Oraya bağlıyor Cenab-ı Hak. O kadar sevmiştir ki beni namazda zikrederken, benim Habibim olan Muhammed'i zikrederken yine benim Halilim olan İbrahim'i de zikredin Cenab-ı Hak. Her namazı kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Ondan sonra Allahümme barik ala, aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ı da duamıza, salavatımıza, yalvarışımıza ortak ediyoruz ve onu da zikrediyoruz. Sebebi ümmeti Muhammed'in çekirdeğini, tecellisini Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla, berekatıyla tecelli etmesi için. Evet, ve yuallimuhumul kitab. Onlara kitabı öğrettin benim zürriyetimden gelen peygamber demesi, o kitap burada gördüğümüz, aynıyla gördüğümüz Hazreti Kur'an'dır bu. Kitabullah. Kıyamete kadar devam eden kitap, ahkamının sönmeyeceği, nizamının hiçbir şekilde değişmeyeceği Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla Kur'an-ı Kerim'de tecelli etmiş. Cenab-ı Hak zaten bunları tecelli ettirecekti de bir peygamberinin duasını da kabul etti ve o kanaldan tabii irade buyurdu. Allah'ın zirveleri bunlar, takdirleri, mukadderatı bunlar. Vel hikmete, hikmet dediği de peygamber-i zişanımızın yaşayışı, sünneti. Hazreti Habibullah'ın aleyhissalatü vesselamın bütün yaşayışı, harekatı, davranışı bizzati hikmetin ta kendisi. Hikmet. Avrupalı ilim adamının yazısında gördüm. Bakınız şöyle diyor. Her cihetle tabii. Her cihetle. Haccı sadece göz planında, akıl planında, ilim planında izah etmiş bu adam. Diyor ki hacca çağırdığı zaman insanları Hazreti Muhammed diyor, hacca çağırdığı zaman bir takım sistemler, şekiller ortaya koymuş. Nedir o? Geleceksiniz memleketlerinizden, daha Mekke'ye girmeden, hacı kardeşlerimiz bilirler, Mekke'ye girmeden mikat denilen yerler var. Mikat. Belli yerler var. Dünyanın neresinden gelirse gelsinler, belli kamplarda, belli merkezlerde hemen toplanıyorlar. Toplanma kampları, mikatlar. O mikatta tepeden tırnağa Müslümanlar yıkanıyorlar. Tırnaklarını kesiyorlar. Saçlarını kesiyorlar. Güzel kokular sürünüyorlar. Memleketlerinden getirdikleri elbiseleri çıkarıp bir torbaya koyuyorlar. Ondan sonra dikiş bulunmayan, nakış bulunmayan beyaz renkli iki parçalı ihram giyiyorlar. İhram. Nedir bu? Niçin böyle oluyor? Neden böyle oluyor diye araştırdım diyor Batılı. Araştıran adam da Fransız ilim adamlarından, doktorlarından Pasteur. Pasteur diye bir adam. Pasteur. Gördüm ki diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu usulü ne kadar harikuladedir diyor. Ne kadar harika. Niye? Dünyanın dört bir tarafından gelen adamlar yollarda, arabalarda, o zaman araba yok tabi, develerin sırtında, katırların sırtında, atların sırtında gelen insanlar, o hayvanlardan, yollardan, hanlardan, etraftan bit, bit denilen hayvan, bit, bit, pire, bit, bir takım mikrop taşıyan hayvanları, biti, pireyi getirebilirler, onları Mekke'ye sokmadan Hazreti Peygamber diyor, onları karantinaya alıyor, karantina. Temizliyor, yıkıyor, tırnak kesiyor, saç kesiyor, tertemiz ediyor. Memleketten getirdikleri elbiseler alıp, üzerinde dikiş bile bulunmayan ihramı giydiriyor diyor. Ne hikmet. Acaba niçin dikiş bulunmuyor diyor. Neden dikiş, dikiş olsa ne olur? Göz doktorların tespitine göre diyor, bitler, pireler en fazla elbisenin, dikişlerin altında bitler ürerler diyor. Bit üremesin, pire olmasın, bitin üremesine imkan olmasın diye ihram denilen elbisede dikiş yasak edilmiş diyor. Hikmet. Karantina nizamı. Hiçbir hastalık Mekke'ye girmesin diye dışarıdan gelenleri toplama kamplarında bekletiyor, yıkıyor, temizliyor, elbiselerini alıyor, dezenfeksiyon sistemi dezenfekte ediyor, tertemiz Mekke'ye sokuyor. Ta 1400 sene evvel karantina nizamı ve dezenfeksiyon sistemi aynen geliyor. İşte aynen ayet-i kerimede وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Hikmet. Sonra diyor ki beyaz olmasını istemiş diyor Hazreti Peygamber ihramın. Beyaz elbise olacak. Hacılar ihramı beyaz, beyaz giyecekler. Niçin bu beyaz? Her ne kadar bunun çok manası varsa da diyor, ben kendi açımdan tabii o maddeci adam, fizikçi bir adam, doktor adam, göz planında inceliyor meseleyi. Ve tabii onun da payı var. Neden ihramın beyaz olduğunu diyor, araştırdım, gördüm ki diyor, Arabistan çok sıcak diyor. Çok sıcak. Güneş oraya tepeden geliyor. Dünyanın ortası ekvator oradan geçiyor. Güneş çok tepeden, çok dik geliyor. Güneşin ışınları, ışıkları, harareti çok tepeden ve dikine geldiği için elbise beyaz olduğu zaman güneşin ışıkları beyaz elbiseye vuruyor, yarısı geriye yansıyor, aks oluyor. O hacılar, Müslümanlar diyor, güneşin hararetinden fazla tesir almıyorlar. Ziyanın, güneşin ışıklarının yarısı bu beyaz renge vurup geriye gidiyorlar, yansıyorlar diyor. Çünkü siyah renk diyor, ışığı daha çok alır. Siyah renk ışığı çabuk çeker. Beyaz renk yansıtır, kabul etmez, yarısını dışarıya verir diyor. Fiziki bir mesele haline gelir. Ondan sonra ihramla tertemiz Mekke'ye girdikten sonra tıraş olmak yasaklanıyor diyor. Tırnak kesmek yasaklanıyor. Bir tane saç çekemezsiniz. İhramı giyip de Mekke'ye girdikten sonra ister şaşırsın ister şaşırmasın, ister bilerek ister bilmeyerek bir Müslüman hacı ihramı giydikten sonra şöyle kafasından kasıtla bir tane kılı çekse alsa ceza olarak bir deve kesilecek Cenab-ı Hakk'ın karşısında. Ceza. Gül koparlat keser. Ağaç koparamazsın, sıyırık, hiçbir hayvanı avlayamazsın. İhram giydikten sonra hepsi yasak oluyor. Neden bunlara lüzum var diye araştırdım diyor, pastör buldum diyor. Bahusuz hiçbir hayvan öldürmeyeceksin. İhramı giydikten sonra hiçbir hayvan, hacı hiçbir canlı mahlukatı öldüremez. Zararlı olmadık tabi, kendisini parçalayacak duruma gelmedikçe hiçbir hayvanı öldürmeyecek. Av avlamak yasak vesaire. Ağaç yapraklarını koparmak yasak. Hiçbir canlıyı öldürmeyeceksin orada. Özellikle bir Müslümanda bit denilen hayvan görülse bile o Müslüman o biti öldürmeyecek. Eliyle alıp başka bir yere koyacak, katiyen öldürmeyecek diyor. Pastör diyor ki Allah Allah, bit niçin öldürülmesin ya? Bu biti, bir Müslüman üzerinde bir bit gördüğü zaman bu niçin öldürmesin? Ama başka yerde öldürsün ama peygamber ihramlıyken, Mekke'deyken, içerideyken öldürmeyin diyor. Niçin acaba? Zararlı hayvan, pis hayvan, belalı hayvan. Neden ihramlıyken, Mekke'deyken öldürmeyin demiş? Niçin? Araştırdım diyor. Hey şanlı Muhammed, sen bütün doktorların babasısın diyor. Aynen şöyle izah ediyor. Meğer diyor gördüm ve tespit ettim ki o küçük bit denilen hayvan, öyle basit görmeyin, dünyada kan emen hayvanların başında bit geliyor diyor, kan emen. Yeryüzünde yalnız iki mahlukun kanını emiyor bit. Birisi insanın kanını, birisi de maymunun kanını. Bir bitin ancak iki mahlukun kanını emdiği ilmen sabit olmuştur diyor. Yalnız insanın kanını emiyor. Bir de maymunun kanını emiyor. Onun midesi, onun hazım cihazı yalnız insanın kanıyla maymunun kanını hazmedebiliyor. Tavşanın kanını ona içirdik derhal öldü diyor. Yaşamıyor. Tavşan kanı, keçinin, davarın, insanla maymunun haricinde hangi mahlukun kanını emerse bit ölüyor, yaşayamıyor. Ancak insan kanıyla. İlahi nizam öyle şey. Böyle olunca bu insanın kanını emen bit bir hastalık taşıyor diyor. İsmine tifüs derler diyor. Tifüs, tifüs hastalığı. Belalı bir hastalık. Böyle sari, yani yayılıcı, çabucak yayılan, insanları mahveden bir hastalık. Tifüs hastalığı. Bu tifüs mikrobu bitin kanında bulunuyor diyor. Bir bit gidip de bir insanı ısırırken ona tifüs hastalığını aşılamıyor. Yani ısırmakla, kanını emmekle kimseye tifüs hastalığı aşılamıyor. Ya nasıl aşılıyor? Eğer o biti, o canlı biti öldürdüğünüz zaman onun vücudundan fışkıran kan bir vücudun sıyrığından, çatlağından, yırtığından içeriye girerse o zaman tifüs yayılıyor diyor. O bit ısırdığı zaman yayılmıyor. Bit kan emdiği zaman yayılmıyor. Bitin bünyesindeki kan o bit öldürüldükten sonra dışarıya fışkıran kandan yayılıyor. Öyleyse bu kanın fışkırmaması için, tifüsün yayılmaması için bitin mutlaka öldürülmemesi lazım orada diyor. Tifüs hastalığının yayılmaması için bundan başka çare yoktur. Muhammed bunu nereden bilmiştir ve şanlı bir doktordur diyor adam. Hikmet. Hakikaten bunu ben de burada İstanbul'da dindar, mümin, Müslüman doktor abilerimize, doktor olan kardeşlerimize sordum. Bana kitap da verdiler. Tıp fakültesinin bulaşıcı hastalıklar adındaki kitabında da aynen gördüm. Diyor ki bir bit ısırmakla tifüs hastalığını yaymıyor. Ancak o bit insanı ısırırken eliyle öldürdüğü zaman vücudunda toplanan kan dışarıya saçılıyor, yayılıyor. Dışarıya saçılan kan, kanın içindeki tifüs mikrobu o vücudun ısırılmakla delindiği noktadan, gözenekten giriyor, insan hastalanıyor. Öldürülmediği müddetçe bir şey olmuyor. Hani kan dışarı çıkmadığı müddetçe. İhramlıyken Mekke'de öldürülmesin demesinin sebebi, bir kişi orada tifüs hastalığı yakalanırsa sari, bulaşıcı hastalıktır, bütün Müslümanlar kırılabilir. Tedbir olarak, temkin olarak orada bitin hususiyeti öldürülmemesini bu açıdan diyor Muhammed yasaklamış diyor. Ne hikmet ne hikmet diyor. Aleyhisselatü vesselam. Hangi açıdan bakarsanız kardeşlerim, hangi noktadan bakarsanız bakınız, göreceksiniz ki hakikaten Resul-i Zişanımız Efendimiz Kitabullah'ı talim ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası muktezasınca. Kendisi de bizatihi yaşamakla, bizatihi hayatıyla, sünnetiyle, adabıyla, muaşeretiyle, tam manasıyla hakim olan Allah'ın hikmetini ortaya koyuyor. وَيُزَكِّيهِمْ Onları temizlesin demiş duasında İbrahim'e. Öyle bir peygamber gönder ki insanları temizlesin. Temiz olsun insanlar. Tezkiye hem insanın ruhunu, bedenini temizlemek olduğu gibi ruhen, ahlaken de temizlenmesidir. Aynen bu da muvaffakiyette Resul-i Zişanımızın hayatında bizatihi tatbik edilmiştir. Ve o kadar güzel bir hayat, o kadar temiz bir hayat yaşanmıştır ki müminin kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeye muhabbet bırakmamış, müminin kalıbında da kir namına, pislik namına hiçbir şey bırakmamıştır. Temizlik açısından tabii. Ve o kadar Resul-i Zişanımız Efendimiz temizliği o kadar başa almış bulunuyor ki bizzat nezafet dediğimiz, temizlik dediğimiz mevzuyu dini İslam'ın yarısı haline getirmiş. Temizlik. Mesela temizlenmedikçe, abdest almadıkça şu Kur'an'a elinizi süremiyorsunuz. Bakınız şu Kur'an-ı Kerim'de açar açmaz karşınıza bir ayet çıkıyor. Şurada لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحَّرُونَ Abdesti olmayan bir Müslüman şu Kur'an-ı Kerim'i eline alırsa vallahi cehenneme gider diyor. Katiyen yaklaştırmıyor. Temiz. Abdest alacaksın ve ondan sonra Kur'an'ı tutacaksın. Abdest almadan camiye sokmuyor. Abdest almadan Allahu Ekber namaza sokmuyor. Temizlik bunlar. Evvela tahareti ortaya koyuyor. Cünüplükten kurtulmayı, pislikten kurtulmayı dini İslam tebliğ ediyor ve her şeyi başa alıyor. Hangi İslami kitaba bakarsanız, fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına ne kadar bakarsanız bakın, bütün derslerden evvel, ilimlerden, fasıllardan, bölümlerden evvel kitab-ı tahare, taharet kitabını başa alıyor. Fıkıh kitaplarına bakın, ilmihal kitaplarına bakın, evvela sulardan başlar, temizlikten başlar, kitab-ı tahareti, taharet kitabıyla başlar. Ve bundan dolayıdır ki İslam'da, İslami mimaride bir cami yapılmadan evvel şadırvan, musluklar, evvela caminin temeli kazılmadan su kanalları kazılır İslam'da, su kanalları. Su olacak. Nitekim hemen aklıma gelmişken, bu mevzuyla alakalı tarihimizin bir fevkalade bir misalini vermeden geçmeyeyim. Osmanlı tarihinde bu taharete ne kadar dikkat edilmiş, ne kadar itibar edilmiş. Bahusus tarihi kaynaklarda gördüm, müminler, Müslümanlar büyüklere, fatihlere, Allah-u Teala'nın dinini yükseltmek için mücadele edenler ne kadar rağbet etmiş, ne kadar kıymet vermiş. Bir tarihi kaynakta gördüm, diyor ki bundan 150 sene evvel, 150 sene evvel İstanbul'da, o zaman İslambol deniyor tabi, İslambol, İstanbol değil, İslambol şeklinde geçiyor kaynaklarda. Veya daha ağır kelime içerisinde, daha ciddi eserlerde Der-Saadet diye geçiyor. Der-Saadet ne demek? İstanbul demek. Der-Saadet'in manası ne? Saadet ülkesi. Mesut insanların memleketi demek. Şimdi ne hale gelmiş tabii, izaha hacet yok. 150 sene evvelki İstanbul için şu kaydı gördüm. Müslümanlar diyor, Fatih semtinde, İstanbul'da Fatih semtinde Sultan Fatih orada yatıyor diye. Sultan Fatih kimdir? Letüftehannel Konstantiniyye hadisi şerifinin mucize-i Muhammediyesine mazhar olan büyük insandır Fatih. Sultan Fatih Fatih'te yatıyor diye onun etrafında da alimler, evliyalar, şehitler yatıyor diye Fatih'te oturan Müslümanlar sokağa çıkarken katiyen abdesti çıkmazdı diyor. Haya, taharet açısından. Ona bir bağlılık, bir edep göstermek için. O zaman öyleydi. Bütün İslami terbiye taharete istinad eder ve böyle yetişirlerdi. Hemen nakledeyim hadiseyi. Osmanlı paşalarından Mahmut Paşa, kayıtlarda böyle gözüme çalındı, değişik de olabilir. Mahmut Paşa kendi namına bir cami yaptırmak istiyor. Onların derdi davası Allah'ın dinine, Allah'a ibadet hususuna gayret etmekti. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Onlar halisan لِوَجْهِ اللّٰهِ Allah'ın dinine ve ibadete sahip ederlerdi. Bir cami yaptırmaya karar veriyor. Ustaları, kalfaları, çırakları, ameleyi temin ediyor ve başlıyorlar. Temeller kazılmaya başlıyor. Caminin temelleri. Süratli yapılması için de zaman zaman Mahmut Paşa tebbili kıyafet ederek tanınmayacak şekilde gelip ameleyi teftiş ediyor. Bakalım çalışıyorlar mı? Kaytaran var mı? Kaçan var mı? Bir sabah namazını kıldıktan sonra temelin başına geliyor, biraz uzaktan seyrediyor. Çalışanlar, çalışmayanlar, kaçanlar, gelenler, gidenler bir takip edeyim, teftiş edeyim diye kenardan inşaatı seyrediyor. Herkes çalışıyor. Allah korkusu var, edep var, haya var. Kaytaran yok, kaçan yok. Çalışma arı kovanı gibi çalışıyorlar. Devam ediyor. Usta taş kesiyor, kimisi taşı ustanın yanına getiriyor. İşte her çeşit çalışma. Ancak bir kişi var, o paşanın dikkatini çekiyor. Bir amele. Allah Allah, tuhaf bir iş yapıyor. Gidiyor, taş yığınından kocaman bir kayayı, bir taşı kucağına alıyor, ıkına ıkına zor bela getirip ustanın yanına koyuyor. Biraz nefesleniyor, dinleniyor, aynı kaya parçasını tekrar kucağına alıp gerisin geri götürüp aldığı yere koyuyor. Orada da biraz dinlendikten sonra aynı taşı alıp yine temele getiriyor, oradan alıp yine geriye götürüyor, götürüp getiriyor aynı taşı. Herkesten çok fazla yoruluyor. Herkesten fazla didiniyor, tırmanıyor, emek veriyor. Fakat bir iş yapmıyor. Hep aynı şeyi tekrar ediyor. Paşanın çok dikkatini çekmiş olacak ki, şu adamı bana çağırın diyor yandaki muhafızına. Çağırın bakayım sana. Geliyor adam, tabi tanımıyor. Evladım diyor, ben camiyi inşa ettiren paşayım. Teftiş etmeye geldim çalışmaları. Senin üzerine bir tuhaflık görüyorum diyor. Çalışmıyor desem mümkün değil, çalışıyorsun. Hem herkesten çok çalışıyorsun. Emeğin, alın terin dökülüyor buraya. Fakat ne sebeptir ki bir taşı götürüp getiriyorsun, götürüp bir beşik sallar gibi. Bir iş yapmıyorsun oğlum, nedir bu diyor. Senin aklında bir eksiklik falan mı var? Niçin böyle yapıyorsun? Utanıyor, kızarıyor, mahcup oluyor amele. Mümin amele, Müslüman insan. En sonunda ısrar edince paşa söylüyor, paşam sultanım diyor. Sabahleyin diyor ustabaşı bizi yattığımız yerde kaldırdı, erken kaldırdı. Ben de diyor kalktım tabii, af buyurun diyor hamamcı olmuştum. İhtilam olmuştum, yıkanmam lazım geliyordu. Gusül abdesti almam lazım geliyordu. Ne tarafa koştumsa benim çevremde bir damla su bulamadım diyor. Uzağa gitmeme de müsaade etmediler diyor. Sıcağa gitmeye de müsaade etmediler. Çaresiz kaldım diyor. Ustabaşının zoruyla temelin başına geldim diyor. Çalışmaz, çalışmıyor, kaçıyor, kaytarıyor demesinler diye didiniyorum diyor. Ama bu taştan başka bir iş yapmıyorum diyor. Ve Allah'tan korkuyorum diyor. Benim gibi yıkanmamış, temizlenmemiş bir amelenin eliyle şu mübarek caminin temeline bir taş girmesini istemiyorum diyor. Allah'tan korkuyorum diyor. Osmanlı İslam Devleti'nde ameleler bile böyle düşünüyordu. Şu farka bakın şimdi ya. Hazreti Habibullah'a iman edenler ne kadar temiz bir nesil bırakmışlardı. Amelesi bile böyle düşünüyor. Bir de bir takım fahişelerin, af buyurun, zaniyelerin, fahişelerin çığırdan, namustan, edepten dışarı çıkmış bin bir fuhuş merkezinde yakalanan insanların haline bakınız. Sokaklarda dolaşan insanların haline bakınız. Ne hale gelmişti. Bunun üzerine çocuğu ameleyi tebrik ediyor paşa ve derhal emir veriyor, caminin inşaatını bırakın, temelleri bırakın, her şeyden evvel şuraya bir hamam, bir de abdesthane yapın emir veriyor. Hemen inşaat değişmişti. Ve ondan dolayıdır ki İslami mimaride evvela suyu, şadırvanı, hamamı getirir, sonra cami yaparlar. Bu ev en başta gelen meseledir. İşte ve yüzekkihim, öyle bir peygamber gönder ki o benim zürriyetimden gelsin ve insanlığı temizlesin, tertemiz eylesin. Temizliği ne kadar yanlış anlamışlardır. Dikkatinizi çekti mi bir takım zavallı, ahmak, aptal kadınlar görürsünüz, Avrupa'ya kul köle olmuşlardır. Batıya, batıllara kul köle olmuşlardır. Memuredir, şeftir, bankada, devlet dairesinde bir takım kadınlar, memureler, katibeler, sekreterler, bakarsınız tırnakları 1,5 santim uzamıştır. Pedikür yapmıştır. El parmaklarını uzatmak işine pedikür, ayak parmaklarını uzatmak manikür diyorlar. Parmaklarını vahşi bir kartal gibi, canavar bir kuş gibi uzatmışlar. Bu da kafi gelmemiş, üzerini kıpkızıl bir boyayla boyalamışlar. Ve buna temizlik demektedirler. Bunun neresi temizliktir ki af buyurun, büyük abdestini yaptıktan sonra bu tırnaklarıyla hangi kadın avret mahallini yıkayabilir? Neslimizi ne hale getirmişlerdi? Batılı taharet diye bir şey tanımaz, temizlik diye bir şey bilmez. O dış kalıbına bir kılıf geçirdi mi temiz kabul eder. Af buyurun avret yerini yıkamaz, temizlik nedir bilmez. Benim Müslüman milletinin karısını kızını da aldatmış, tırnağını uzattırmış, büyük abdestten sonra avret yerin necaset mahallini yıkayamaz bir hale getirmiştir. Bu millet uyanmalıdır. Bu millet Avrupa'ya köle olmamalıdır. Bu millet bir tek kudret tanımalı. O da Hazreti Allah olmalıdır ve peygambere tabi olmalıdır. Peygambere tabi olmadıkça bu millet temiz olmaz. Peygambere mutlak tabi, kayıtsız sessiz tabi olmadıkça bu milleti temizliğe kavuşturamaz kimse, huzura kavuşturamaz kimse, emniyete kavuşturamaz kimse, barışa kavuşturamaz kimse, hepsi yalan söylemiş olur. Tek çare vardır, işte ve يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ayetinde haber verilen peygambere tam tabi olmakla bunu söyler. İşte misalleri vermiş bulunuyor. Arkasından اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Sen Allah'ım, inneke ente, iki defa kullanıyor. Sen, evet sen, el aziz, yani azizsin, hükmü galip olan sensin. Her devirde galip olan sensin. El hakim, hikmetle iş gören sensin. Hiçbir hareketinde, hiçbir fiilinde hikmete aykırı bir şey yok ya Rabbi diyor. Ve bu dua kabul olmuştur ki, arkasından da bakın aynen şöyle Cenab-ı Hak hükmünü veriyor. وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı çığırdan, İslam çığırından yüz çeviren kimse, hiç kimse çeviremez yüzünü, اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ Ancak nefsi, şahsiyeti alçalmış, ona batıla, küfre, kum köle olmuş, insanlar bu yoldan yüz çevirebilir diyor. Alçalır insan. Bu yoldan yüz çevirdi mi alçalacak, mahvolacak. Ve bu ayetlerin devamı var tabii, daha çok dehşetli mevzular var bu konuda. Hacer validemizin aman ya Rabbi sızım sızım sızlayan yüreğinden akıttığı damarlar var Kabe'de. Bunlara ait mevzuları da ayetleri de inşallah önümüzdeki pazar günü açıklayacağım Allah nasip ederse. Böylece dersi fazla uzatmadan, soğukta dışarıda birçok cemaatimiz var keseyim. Haftaya toplanmak üzere, haftaya yine coşkun bir ruh ile bir araya gelmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bizi huzuruna topladın, cennet ve cemaline layık eyle. Amin. Ya Rabbi Beytullah yoluna düşen müminlerin yaptığı dualara dualarımızı ilhak eyle. Amin. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı içinde bulunduğu badirelerden, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanların tahribatından muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i bize hakim eyle ya Rabbi. Biz insanları da Kur'an'a mahkum eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki topluca buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.